السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن نشكر الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم ينا ليزنا صحباتنا وسلم وتتكين فاتا من تم هذه الثقية قيامة تكيمون بالله سبحانه وتعالى تجليم قلوة اللهم أمين. فانزا قسم ما قلته هفا مليين تمقات مزنقمزنا إمام ومسجد akaturuhusu kuja, lakini akatuambia kuwa yeye hatakuwepo. Namuona hapa mbele yetu ni ndugu yetu anaitwa Sheikh Abu Raslan Musa Kilongozi kutoka katika nchi ya Tanzania katika mji wa Dodoma. Amekuja Burundi kufanya mihadhara baadhi ya misikiti ambayo imepangwa, na mihadhara hiyo ikisimamiwa na Sheikh Dr. Nasa, Allah muhifadhi. Sasa kuna baadhi ya misikiti ambayo hatungeweza kutembelea misikiti yote. Kwa katika ratiba ikapangwa misikiti maalumu ambayo itatembelewa. Katika misikiti hiyo ambayo tumepanga, huyu haumo. Lakini tukasema huu mda ambao hakuna darasa au hakuna mahadhara, acha tupite kwa baadhi ya misikiti angalau watu na saha dakika 10-15 ili watu watawanyike inshallah. Lakini mahadhara wenyewe leo baada ya swala ya asri yuko na mahadhara Buyenzi Babura 5 namba 24. Na leo leo kinama katika msikiti wa Babura nane Gitega yuko na mhadhara ambaye atazungumzia man hum ar-rawafid, ni wakina nani mashia. Ama katika muda huu ningemwomba Sheikh asimame atupe na saha chache tu peke yake katika muda mchache ili tuendelee katika mambo mengine inshallah. Fala tafadhali mashia. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنزكبيسكم الحميد الله سبحانه وتعالى كتوبة نعمة كما هيزي زوات كتانا نبيل فيل كتنبليانا نهي هيكوا يسبقوا نمنة من الله سبحانه وتعالى. Ni neema ambayo Allah amewajalia waumini wa Kiislamu wana tabia kama hii ya kutembeleana, kujuliana hali, kupeana nasaha. Kwa kama alivyoarifisha, alivyoniarifisha na kunijuza mbele yenu ndugu yangu hapa, kama mimi natokea katika nchi ya Tanzania, tabaan kweli, na pia natokea katika mkoa unaoitwa Dodoma, ambao ndio wote wanaofahamu watu wengi kama ndio mji mkuu wa Tanzania kwa sasa. Mimi sintokuwa ni mrefu wa maneno, lakini napenda kwa wakati huu tujifunze maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo ndani yake anaweza katunufaisha sisi sote biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Hadithi Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, idha tabaya'tum bil 'ina, pindi mtakapofanya biashara za 'ina, mtakapokuwa ni Waislamu mnafanya biashara za al-ina. Biashara za ina maana yake ni biashara ambayo ndani yake ina riba, inaitwa biashara ya al-ina. Ni katika miongoni mwa biashara ambazo hazifai. Tawapeni mfano wa biashara ya ina ikoje. Mimi nina ardhi yangu, naiuza shilingi au naiuza milioni 5. Naelewana na wewe ndugu yangu bwana, ndio hii ardhi unaipenda? Naipenda. Ndio. Haya, nauza milioni 5, na wewe pia unaiangalia ile ardhi, unaipenda, unasema sawa, nimeikubali ardhi hii kwa shilingi milioni 5. Mimi mwenye mali ninasema hela yangu hii utakuja kunipa baada ya mwaka. Sasa hivi tunasema mwezi wa 11, mwezi wa 12, wa kwa kwanza, wa pili, mpaka wa 11 ndiyo uje unikabidhi milioni 5 zangu. Kwa tunakubaliana hivyo, kila mmoja anaondoka ameridhika katika sura hiyo. Kisha muda unakwenda, mwezi wa 12, wa kwanza, wa pili, mimi mwenye mali ninakufuata wewe ambaye utakaye kuja kunipa milioni 5 mwezi wa 11. Ninakwambia ndugu yangu, we mimi bwana hapa nilipo na milioni 4, naitaka ile ardhi, nina milioni 4, naomba ile ardhi niuzie. Naomba niuzie bwana, na shida nayo bwana, niuzie bwana, niuzie. Yule bwana anaridhika, anakuambia sawa, anachukua ile milioni 4, ardhi inarudi tena kwangu, lakini makubaliano baina yangu mimi na wewe ya mwezi wa 11 yako pale pale. Ukifika mwezi wa 11 inabidi unipe milioni ngapi? Eh? Unipe milioni 5 yangu. Kwa hiyo nitakuwa nimepata faida shilingi ngapi? Nimepata faida kiasi gani mimi mwenye ardhi? Milioni ngapi? Si nimepata faida milioni 1, si ndio? Eh, maana yake nimekupa milioni 4, wewe umenipa milioni 5. Na pia muda umeenda. Sasa hii Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ni biashara inaitwa biashara ya aina. Maana yake ndani yake kuna riba. Hii sura ukiangalia ina aina fulani ya riba, ya udanganyifu. Sasa Mtume anasema mtakapokuwa mnafanya biashara za aina. Wa akhadhtum adnab al-baqri. Na mkakamatilia mikia ya ng'ombe. Maana yake mkawa ni wafugaji sana. Kisha akasema waradhitum bizar'i, na mkaridhia mambo ya vilimo. Mkawa ni wakulima sana. Kazi mtu akiangalia maisha yake ni kulima, kulima, kulima, kulima, kulima. Halafu Mtume akasema wataraktumul jihada, mkaacha kupigania dini ya Allah, mkaiacha jihadi. Malipo yake Mtume anasema sallallahu alaykum dhullan, Allah atakupeni udhalili. La yanzi'uhu ankum, hata uondosha huo udhalili kwenu nyinyi. Hatta tarji'u ila dinikum, mpaka mrejee kwenye dini yenu. Hadithi imeisha, hadithi kaipokea Imam Abu Daud. Hadithi hii angalia ilivyo. Mtume ameanza kuionyesha baadhi ya mambo ya kwamba mkiwa ni watu wa kupenda kushughulika na dunia sana, ima ni biashara sana, ima ni kufuga wanyama, ima ni kwa ajili ya kulima sana, na vyote hivi mkavifanya mkaacha jihadi, mkaacha kuipigania dini ya Allah, malipo yenu Allah atakupeni udhalili katika hii ardhi. Ninyi Waislamu mtakuwa madhalili. Hadithi hii neno wataraktumul jihada, na mkaacha kupigania jihadi. Al-Imamu Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake kinachoitwa Zadul Ma'adi, Zadu al-Ma'adi, kitabu maarufu sana inda talabati al-ilm, kwa wanafunzi, kinaitwa Zadul Ma'adi. Mule ndani hicho kitabu kuna mlango ameweka ametaja babun maratibul jihad, mlango unaozungumzia madaraja ya jihadi. Madaraja ya jihadi yakayataja pale yako hayo manne. Madaraja ya jihadi yako manne. Akaanza na daraja la kwanza, kwamba inapotajwa jihadi, Mtume sallallahu alaihi wasallam anaposema kwamba mkaiacha jihadi, akataja kwamba jihadi ya kwanza kabisa Al-Imamu Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ni imamu ahli sunna, ni imamu ambaye wanamfahamu watu wa karibu na watu wa mbali. Ni imamu ambaye watu wengi wanapenda kusoma vitabu vyake rahmatullahi alayhi. Anasema ndani yake ya kwamba maratibul jihad arba'a, madaraja ya jihadi yako manne. Al-ula, daraja la kwanza, jihadun nafsi, ni jihadi ya kuipigania nafsi. Wa hadhihi martaba, na martaba hii na daraja hili, fiha arba'atu maratib, ndani yake kuna madaraja manne. Yani hicho kipengele cha kwanza tu kina watoto wanne. Kipengele cha kwanza tu cha kuipigania nafsi. Kwa hiyo Mtume aliposema ya kwamba mkaacha kupigana jihadi, anza kuingiza kwanza jihadi ya kwanza, jihadi ya kuipiganisha nafsi. Nafsi inapiganishwa katika sehemu nne kama anavyosema Al-Imamu Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi. Nafsi cha kwanza kabisa inapiganishwa kunako at-ta'allum, kuifundisha. Ta'alimu maana yake kuifundisha ile nafsi dini ya sawa sawa. Nafsi ikaweza kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, ikamtambua kwamba Allah ndiye mlezi, Allah ndiye mwenye kumiliki kila kitu. Nafsi ikaweza kumuogopa Allah, ikajua nafasi ya majina ya Allah. Nafsi ikajua sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Nafsi ikamjua Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikajua haki za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nafsi ile ikampenda Allah sana, kisha ikampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko vitu vyote. Ile nafsi inaambiwa uilee, na ndio maana unaambiwa, ulama wanasema ya kwamba hakuna maradhi yenye kuua kama vile maradhi ya ujinga. Watu kuto kujifunza dini yao, kumtambua Mola wao, wanazidhulumu nafsi zao. Waislamu wakaacha kujifundisha dini yao, maana yake ni kwamba wanazidhulumu nafsi zao. Na ndio maana al-Imamu Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala kwenye nunia yake anazungumza, anasema mazungumzo mazuri sana, akizungumzia ujinga, kwamba huu ujinga ni maradhi yenye kuua. Waljahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fi tarkibi muttafiqani. Ilmun min nassun min alkitabi au min sunnatin wa tabibu dhaka alalimu rabbani. Kwamba nafsi lazima mtu aipiganishe, isiwe nafsi ya kijinga isiye mtambua mula wake, kwa sababu ujinga ni maradhi yenye kuua. Waljahlu da'un qatilun, ujinga ni maradhi yanayouua. Msidhanie maradhi yanayouua ni ukimwi peke yake au kisukari au pressure peke yake, a mpaka hata ujinga pia unamuua mtu. Waljahlu da'un qatilun wa shifa'uhu, na tiba ya ujinga huu, ya maradhi haya, amrani fi tarkibi muttafiqani, ni mambo mawili ambayo kwenye mpandamano wa maneno yamewafikiana. Cha kwanza tiba yake, nasum min alqur'ani au min sunnati, mtu ajifunze Qur'ani. Waislamu hawajui kusoma Qur'ani, Waislamu hawazijui sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nasum min alkitabi au min sunnati, waijue Qur'ani, waijue sunna ya Mtume alaihi salatu wasalam. Leo kuna watu hapa, naweza kuambieni katika hii dunia walishawahi kumbeba mtu wakamtupa msikitini kwa sababu msikitini alitikisa kidole. Wallah, yani kwenye safu ya kwanza yule bwana anaswali hapa, ile kwenye tashahudi ya kwanza akatikisa kidole. Sinajua inafahamika mashaka, si ndio? Mtu kutikisa kidole chake, subhanallah, aliyekuwa pembeni yake kushoto na kulia wakaangaliana hivi kwenye swala, walipoangaliana walimbeba hivi wakamtoa hapo nje wakamtupa, wakasema nenda kaswali misikiti ya mawahabi huko, toka kaswali misikiti ya mawahabi hapo. Hawajui sunna za Mtume alayhi salatu wasalam, wanafahamu sunna peke yake ni mtu tu labda kufunga Jumatatu na Alhamisi peke yake, lakini sunna za Mtume ni pana. Na ndio maana watu wanaambiwa kwamba wasome dini ili waondoshe ujinga kwenye nafsi zao. Kwa kuto kusoma, watu leo hii wamekuwa kila jambo wanaloambiwa wanaona ni jambo la ajabu, jambo jipya. Kwa hiyo nimalizie ni kusema ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, mkaacha kupigana jihadi. Jihadi ya kwanza ni kuipiganisha nafsi iweze kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Familia zetu leo hii hazimjui Allah, ndio maana watu hawamuogopi Allah. Leo hii Mtume sallallahu alaihi wasallam anatukanwa, watu hawaumii nafsi zao. Anasemwa vibaya Mtume alaihi salatu wasalam, watu hawaumii nafsi zao, kwa sababu hawaijui thamani ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wataijuaje thamani ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kama hawatosoma, kama hawatokaa darasani kujifunza Qur'ani, sunna za Mtume? Ikiwa hawatojifunza, maana yake hawatojua thamani ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na vile vile hawatomjua hata Allah tabaraka wa taala haki zake. Hem, chukua mfano haraka haraka, hem waulize Waislamu unaowajua wewe, waulize Allah yuko wapi? Swali dogo tu, Allah yuko wapi? Utayaona majibu ya watu, kila mmoja atajibu anavyojua yeye. Allah yuko juu, hayupo chini, hayupo katikati, hayupo, yuko wapi? Yaani juu Allah hayupo, wala chini hayupo, wala katikati hayupo, yuko wapi? Sasa mwingine atakwambia Allah yuko popote pale, kwenye matumbo ya masamaki yumo, kwenye mifereji ya maji machafu yumo, yuko wapi sasa Allah? Watu hawamjui mula wao yuko wapi, watamtambuaje kwamba Allah yupo? Lazima wakae chini wajifunze. Subhanallah, Mtume sala salam akamalizia hadithi akasema, ikiwa hawatopigania jihadi Allah atawapa udhalili. Waislamu leo hii ni madhalili, hakuna madhalili kama hao. Kila mmoja nakubali kwamba hakuna watu madhalili katika hii dunia kama nani? Kama Waislamu. Kila mshare unaporushwa unakwenda kwa nani? Unakwenda kwa Waislamu. Makafiri kila siku wanachochea, wanachochea vita, ugomvi, matusi, manini, kwa sababu Waislamu hawako tayari kuitumikia dini yao. Kwa hiyo Mtume anasema haya ndiyo malipo mlipoacha kuipiganisha jihadi ya Allah, kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, kujifunza dini yenu, kumjua Mtume alayhi salatu wasalam, mmepata udhalili. Leo hii maofisini ukimfuata Muislamu ukimwambia asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, anakuambia isawa, isawa. Anaogopa hata ofisini kusema wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. kwa sababu amevaa tai yake, amevaa suti yake, anaona akisema wa alaikum salam, anaona ataleta udini katika ofisi za serikali. Hoto ni uzalili tu peke yake. Yaani wewe ukiingia ofisini kama benki, msalimie mtu, unajua yule Muislamu, mwambie salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eh, hii sawa sawa. Hataki kusema wa alaikum salam, anahofia akisema wa alaikum salam ataonekana ni mtu kaleta udini. Kwa hiyo Mtume akatoa tiba sasa. Mwisho hadithi akasema mtapataje sasa ushindi? Akasema hatta tarji'u ila dinikum, mpaka mrejee kwenye dini yenu. Mrejee kwenye dini yenu maana yake nini? Mrejee kwenye itikadi sahihi, mrejee kwenye dini sawa ya sawa sawa ambayo Mtume swalla salam alifundisha na maswahaba ridwanullahi ta'ala alayhim walitumikisha. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie haya maneno yaweze kutunufaisha sisi, na pia namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze katika njia ya sawa sawa. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.